श्री हरि हे श्रीमद् द्वैपायन मुनि वेदव्यास प्रणीत श्री वामन पुराण श्री हरि हे ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय। अथ श्री वामन पुराणम पहला अध्याय। श्री नारद जी का पुलत्स ऋषि से वामनाशयी प्रश्न, शिव जी का लीला चरित्र और जिमूत वाहन होना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। त्रैलोक्य राज्यमाक्षिप्य वलरिन्द्राय यो ददौ श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामन रूपिणे। भगवान श्री नारायण मनुष्यों में श्रेष्ठ नर भगवती सरस्वती देवी और पुराणों के कर्ता महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके जय पुराणों तथा महाभारत आदि ग्रंथों का उच्चारण पठन करना चाहिए, जिन्होंने बल से भूमि स्वर्ग और पाताल इन तीनों लोकों के राज्य को छीनकर इंद्र को दे दिया। उन मायामय वामन रूपधारी और लक्ष्मी को हृदय में धारण करने वाले विष्णु को नमस्कार है। एक बार की बात है कि वाग्मियों में श्रेष्ठ विद्वद्वर पुलस्त ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। वहीं नारद जी ने उनके वामन पुराण की कथा इस प्रकार पूछी। उन्होंने कहा, ब्रह्मन् महाप्रभावशाली भगवान विष्णु ने कैसे वामन का अवतार ग्रहण किया था, इसे आप मुझ जिज्ञास को बतलाएं। एक तो मेरी यह शंका है कि दैत्यवर्य प्रहलाद जी ने विष्णु भक्त होकर भी देवताओं के साथ युद्ध कैसे किया, और ब्राह्मण श्रेष्ठ दूसरी जिज्ञासा यह है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवती सती जो भगवान शंकर की प्रिय पत्नी थीं, उन श्रेष्ठ मुख वाली सती ने अपना शरीर त्याग कर पर्वतराज हिमालय के घर में किस लिए जन्म लिया, और पुनः वे कल्याणी देव महादेव की पत्नी कैसे बनी। मैं मानता हूं कि आपको सब कुछ का ज्ञान है, अतः आप मेरी इस शंका को दूर कर दें। साथ ही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हे द्विज तीर्थों तथा दानों की महिमा और विविध व्रतों की अनुष्ठान विधि भी मुझे बताइए। नारद जी के इस प्रकार कहने पर मुनियों में मुख्य तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ तपोधन पुलत्स जी नारद जी से कहने लगे। पुलत्स जी बोले, नारद आपसे मैं संपूर्ण वामन पुराण की कथा आदि से अंत तक वर्णन करूंगा। मुनि श्रेष्ठ आप मन को स्थिर कर ध्यान से सुने। प्राचीन समय में देवी हैमवती सती ने ग्रीष्म ऋतु का आगमन देखकर मंदर पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश ग्रीष्म ऋतु तो आ गई है, परंतु आपका कोई घर नहीं है जहां हम दोनों ग्रीष्म काल में निवास करते हुए वायु और ताप जनित कठिन समय को बिता सकेंगे। सती के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बोले, हे सुंदर दांतों वाली सती, मेरा कभी कोई घर नहीं रहा, मैं तो सदा वनों में ही घूमता रहता हूँ। नारद जी भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सती देवी ने उनके साथ वृक्षों की छाया में जैसे तैसे रहकर निदाघ गर्मी का समय बिताया। फिर ग्रीष्म के अंत में अद्भुत वर्षा ऋतु आ गई जो अत्यधिक राग को बढ़ाने वाली होती है और जिसमें प्रायः सबका आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। उस समय मेघों से आवृत हो जाने से दिशाएं अंधकारमय हो जाती हैं। उस वर्षा ऋतु को आई देखकर दक्ष पुत्री सती ने प्रेम से महादेव जी से यह वचन कहा, महेश्वर हृदय को विदीर्ण करने वाली वायु वेग से चल रही है, ये मेघ भी गर्जन कर रहे हैं, नीले मेघों में बिजलियां कौंध रही हैं और मयूरगण केका ध्वनि कर रहे हैं, आकाश से गिरती हुई जल धाराएं नीचे आ रही हैं, बगुले तथा बगलों की पंक्तियां जलाशयों में तैर रही हैं, प्रबल वायु के झोंके खाकर कदंब सर्ज अर्जुन तथा केतकी के वृक्ष पुष्पों को गिरा रहे हैं, वृक्षों से फूल झड़ रहे हैं, मेघ का गंभीर गर्जन सुनकर हंस तुरंत जलाशयों को छोड़कर चले जा रहे हैं। जिस प्रकार योगी जन अपने सब प्रकार से समृद्ध घर को भी छोड़ देते हैं, शिवजी वन में मृगों के ये यूथ आनंदित होकर इधर उधर दौड़ लगाकर खेल कूद कर आनंदित हो रहे हैं। और देव देखिए, नीले बादलों में विद्युत भली भांति चमक रही है, लगता है जल की वृद्धि को देखकर वीरगण हरे भरे सुपुष्ट नए वृक्षों पर विचरण कर रहे हैं। नदियां सहसा उद्दाम बड़े वेग से बहने लगी हैं। चंद्रशेखर, ऐसे उत्तेजक समय में यदि असुवृत्त व्यक्ति के फंदे में आकर स्त्री दुःशील हो जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य। आकाश नीले बादलों से घिर गया है, इसी प्रकार पुष्पों के द्वारा सर्ज, मुकुलों कलियों के द्वारा नीप कदंब, फलों के द्वारा विल्व वृक्ष एवं जल के द्वारा नदियां और कमल पुष्पों एवं कमल पत्रों से बड़े बड़े सरोवर भी ढक गए हैं। हे शंकर जी, ऐसी दुःसह अद्भुत तथा भयंकर दशा में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस महान तथा उत्तम पर्वत पर गृह निर्माण कीजिए। हे शंभो, जिससे मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊं, कानों को प्रिय लगने वाले सती के इन वचनों को सुनकर तीन नयन वाले भगवान शंकर जी बोले, प्रिय, घर बनाने के लिए और उसकी साज सज्जा के लिए मेरे पास धन नहीं है। मैं व्याघ्र के चर्म मात्र से अपना शरीर ढकता हूँ। शुभे, सूत्रों के अभाव में सर्पराज ही मेरा उपवीत जनेऊ बना है। पद्म और पिंगल नाम के दो सर्प मेरे दोनों कानों में कुंडल का काम करते हैं। कंबल और धनंजय नाम के ये दो सर्प मेरी दोनों बाहों के बाजूबंद हैं। मेरे दाहिने और बाएं हाथों में भी क्रमशः अश्वतर तथा तक्षक नाग कंकड़ बने हुए हैं। इसी प्रकार मेरी कमर में नीलांजन के वर्ण वाला नील नाम का सर्प अवस्थित होकर सुशोभित हो रहा है। पुलत्स जी बोले, महादेव जी के इस प्रकार कठोर तथा ओजस्वी एवं सत्य होने पर भी असत्य प्रतीत हो रहे वचन को सुनकर सती जी बहुत डर गईं और स्वामी के निवास कष्ट को देखकर गर्म सांस छोड़ती हुई और पृथ्वी की ओर देखती हुई कुछ क्रोध और लज्जा से इस प्रकार कहने लगी। सती देवी बोली, देवेश, वृक्ष के मूल में दुख पूर्वक रहकर भी मेरा वर्षा काल कैसे व्यतीत होगा, इसलिए तो मैं आपसे गृह के निर्माण की बात कहती हूँ। शंकर जी बोले, देव, मेघमंडल के ऊपर अपने शरीर को स्थित कर तुम वर्षा काल भली भांति व्यतीत कर सकोगी, इससे वर्षा की जल धाराएं तुम्हारे शरीर पर नहीं गिर पाएंगी। पुलत्स जी बोले, उसके बाद महादेव जी दक्ष कन्या सती के साथ आकाश में उन्नत मेघमंडल के ऊपर चढ़कर बैठ गए। तभी से स्वर्ग में उन महादेव जी का नाम जिमूत केतु या जिमूत वाहन विख्यात हो गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय शरदागम होने पर शंकर जी का मंदर पर्वत पर जाना और दक्ष का यज्ञ। पुलत्स जी बोले, इस प्रकार तीन नयन वाले भगवान शिव का वर्षा काल मेघों पर बसते हुए ही व्यतीत हो गया। हे मुने, तत्पश्चात लोगों को आनंद देने वाली रमणीय शरद ऋतु आ गई। इस ऋतु में नीले मेघ आकाश को और बगुले वृक्षों को छोड़कर अलग हो जाते हैं। नदियां भी तट को छोड़कर बहने लगती हैं। इसमें कमल पुष्प सुगंध फैलाते हैं। कौवे भी घोंसलों को छोड़ देते हैं। रुरु मृगों के सिंह गिर पड़ते हैं और जलाशय सर्वथा स्वच्छ हो जाते हैं। इस समय कमल दीक्षित होते हैं। शुभ्र चंद्रमा की किरणें आनंददायिनी होकर फैल जाती हैं। लताएं पुष्पित हो जाती हैं। गौवें हृष्ट पुष्ट होकर आनंद से बिहरती हैं तथा संतों को बड़ा सुख मिलता है। तालाबों में कमल, गगन में तारागण, जलाशयों में निर्मल जल तथा दिशाओं के मुखमंडल के साथ सज्जनों का चित्त तथा चंद्रमा की ज्योति भी सर्वथा स्वच्छ एवं निर्मल हो जाती है। ऐसी शरद ऋतु में शंकर जी मेघ के ऊपर वास करने वाली सती को लेकर श्रेष्ठ मंदर पर्वत पर पहुँचे और महातेजस्वी महाकांतिमान भगवान शंकर मंदराचल के ऊपरी भाग में एक समतल शिला पर अवस्थित होकर सती के साथ विश्राम करने लगे। उनके बाद शरद ऋतु के बीत जाने पर तथा भगवान विष्णु के जाग जाने पर प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने द्वादश आदित्यों तथा कश्यप आदि ऋषियों के साथ ही इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को भी निमंत्रित कर उन्हें यज्ञ का सदस्य बनाया।